Uwaga, uwaga! Finał wyprzedaży! Tylko do 31 stycznia. Tysiące produktów w super cenach. Takich okazji nie możesz przegapić. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. O wynikach kontroli NIK w sprawie spec-służb opowiada Komisji Śledczej do spraw Pegasusa prezes Izby. Jest śledztwo w sprawie pożaru w kopalni Knurów w Szczygłowice. Prokuratorzy ustalają listę świadków. Zamknięte szkoły i odwołane operacje w szpitalach w Irlandii. Nad Wyspami Brytyjskimi szaleje huragan. Prezes NIK zeznaje przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Marian Banaś opowiada posłom o wynikach kontroli, jakie Izba prowadziła w ostatnich latach, a które dotyczą tego, jak PiS nadzorował spec-służby i jak wprowadzono do służb nielegalne oprogramowanie. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która słucha tego, co mówił Marian Banaś. Agnieszko, wiemy, że prezes NIK-u skorzystał na początku przesłuchania z możliwości swobodnej wypowiedzi. Jakie słowa padły? No, prezes NIK przypomniał chronologię zdarzeń, które pozwoliły ujawnić aferę Pegasusa. Już w 2018 roku Izba alarmowała bowiem o niepokojących decyzjach związanych z zakupem tego oprogramowania. Rok później prezentowano już wyniki kontroli budżetu Funduszu Sprawiedliwości, no a w kolejnych miesiącach sam prezes NIK Marian Banaś ostrzegał, że Pegasus jest wykorzystywany przeciwko politykom opozycji. Afera związana z Pegasusem stanowi poważne zagrożenie dla demokracji i wymaga szczegółowego wyjaśnienia, bo dotyczy podejrzenia nielegalnej inwigilacji polityków i obywateli Polski. Prezes NIK podkreślił, że generalnie za czasów rządów PiS nadzór nad spec-służbami pozostawiał wiele do życzenia i wykazała to kontrola doraźna, zakończona w 2023 roku. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Chwalebna, ale niewykonalna. Tak o ustawie incydentalnej mówi politolog profesor Andrzej Zybała. Sejm uchwalił ją rano. Zgodnie z ustawą o ważności wyborów prezydenckich orzeknie 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego. Zamysł jest słuszny, ale w tym momencie niewykonalny, ocenia profesor Zybała. W obecnych okolicznościach to jest niemożliwe do jej wprowadzenia. Prezydent Andrzej Duda na pewno nie zaakceptuje tego rozwiązania. On na pewno będzie trzymał się tych rozwiązań, które są obecnie, czyli że jedna z izb Sądu Najwyższego wyda ostateczne orzeczenie o ważności wyborów. Ustawa trafi teraz do Senatu. Gliwicka prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie środowego pożaru w kopalni Knurów Szczygłowice. Dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Po tym jak zapalił się metan, rannych zostało kilkunastu górników. Jeden zmarł w szpitalu. Prokuratorzy zabezpieczają dowody i ustalają listę świadków. Podjęliśmy decyzję o zabezpieczeniu dokumentacji pracowniczej, dokumentacji związanej z eksploatacją w miejscu, gdzie doszło do tego zapłonu. Zabezpieczyliśmy metanomierze, gazometry, ustaliliśmy listę osób, które znajdowały się w rejonie zagrożenia. Jak przekazała rzeczniczka prokuratury w Gliwicach Karina Spruś, śledczy chcą też przesłuchać poszkodowanych górników. Styczniowe opady mokrego śniegu i wiatr zniszczyły około 500 hektarów lasów na terenie powiatu bytowskiego na Pomorzu. Lokalne władze chcą uznania tych terenów za obszar klęski żywiołowej. Wystąpią z wnioskiem do wojewody. Starosta bytowski Leszek Waszkiewicz mówi, że zgłosiło się około 100 osób, którym śnieżyca zniszczyła las. Każdego dnia przychodzą nowi właściciele. Szacujemy, że to będzie z tego, co na dzisiaj wiemy, około 500 hektarów. No przychodzą tacy właściciele i jeździmy oglądać, szacować te straty, którzy mają zniszczone po 5-7 hektarów lasu na przykład. Uznanie obszaru za teren klęski żywiołowej daje szansę na odszkodowania. Eowyn uderzył w Wyspy Brytyjskie. W całym Zjednoczonym Królestwie obowiązują alerty pogodowe najwyższego stopnia. W Szkocji i Irlandii Północnej wieje do 200 km na godzinę. Przewodniczący Irlandzkiej Grupy Koordynacji Kryzysowej Keith Leonard przekazał, że Eowyn to jeden z najsilniejszych huraganów, jakie dotknęły ten rejon. To będzie niszczycielskie, niebezpieczne i destrukcyjne zjawisko. Wiatr przeniesie ciężkie warunki, które będą stanowić zagrożenie dla życia i mienia. Wszyscy muszą się schronić na czas trwania alertów. Prawdopodobnie wystąpią przerwy w dostawie prądu. Meteorolodzy mówią o największym cyklonie od pokoleń. W Irlandii Północnej czerwony alarm. Zamknięte są szkoły, w szpitalach anulowane operacje i zabiegi. Część dróg zatrasowały drzewa. Od rana nie kursują pociągi i autobusy. Na lotnisku w Belfaście anulowano większość rejsów.

przyjemnie. No a jakże? Keep me satisfied i Jungle to nasza piosenka dnia. Miękko się z Jungle ląduje, jak na poduszeczce satynowej. Nie obiecuję dzisiaj miękkiego lądowania przez całe 2 godziny, choć tematy raczej w sumie temu sprzyjają. Będziemy dzisiaj w Katowicach i także przyjrzymy się dzięki Ani Dudzińskiej wystawie, która trwa jeszcze długo, a jest w ramach festiwalu Ars Cameralis. Ten festiwal pod naszym patronatem. To jeszcze nie wszystko, bo będziemy śledzić, jak poczyna sobie Instytut Adama Mickiewicza, promując naszą kulturę za granicą. Będziemy też w Puerto Rico, a właściwie będziemy osadzone wraz z Anią Lalką w muzyce latynoskiej, a także spróbujemy rozłożyć na czynniki pierwsze nową płytę Bad Bunny'ego i samego tego Gagatka, który jest arcyciekawą postacią w świecie muzyki, a jego najnowszy album, no to jest taki mały latynoski rarytasik. Co jeszcze za chwilę się okaże, a że wspomniałam o tym, że sporo dzisiaj będzie muzyki i to właśnie z głębokiego, globalnego południa, to teraz Wenezuela, Venezonics i Loa. Venezonics, prosto z Wenezueli i utwór Loa. Mam nadzieję, że dobrze nas wprowadził w temat, który poruszymy już teraz. Grzegorz Laszuk z Komuny Warszawa już z nami. Dzień dobry. Oraz Małgorzata Kuciewicz z bardzo intrygującego studia. Studio nazywa się Centrala. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał do czynienia ani nie sprawdził, co Centrala robi, to jest to studio projektowo-badawcze, które prowadzisz wraz z Simonem De Jakobisem. Robicie mnóstwo fantastycznych rzeczy i o nich właśnie porozmawiamy, ale najpierw kontekst tego, co nam się pojawia w Komunie Warszawa już 30 stycznia. Znowu o klimacie znowu w aktywistyczny sposób, ale także poprzez teatr i architekturę. Co wydarzy się u was w najbliższym czasie? Za tydzień 30 i 31 stycznia oraz 1 lutego zapraszamy do Komuny Warszawa na taki cykl wydarzeń teatralno-aktywistyczno-architektonicznych dedykowanych tematowi katastrofy klimatycznej, zmian klimatu, bo mamy styczeń, a za oknem ani odrobiny śniegu, więc widać, że to już się wszystko dzieje teraz. Więc tym bardziej trochę jako komuna wracamy do naszych korzeni, bo zaczynaliśmy jako grupa trochę anarchistyczna, ale tak naprawdę bardzo zaangażowana ekologicznie, bo nasze pierwsze teatralne wydarzenia to były uliczne parady, czy wydarzenia towarzyszące protestom ekologicznym. To były bardzo dawne lata 90. i z tego się wywodzimy jako grupa teatralna. I więc trochę wracając do korzeni, opowiadamy tym programem o tym, co wciąż jest dla nas bardzo ważne, czyli o tym, żeby być blisko życia, życia, które czasami jest zagrożone, zwłaszcza jeżeli chodzi o, kiedy myślimy o życiu w oceanach, o życiu innych istot tam, gdzie się wydobywa bezcenne metale i rudy, które służą nam ludziom, ale rzeczywiście zabijają dużą część tego społeczeństwa nieludzkiego. Więc zwracamy na to uwagę poprzez taki specjalny program teatralny. Głównym elementem tego programu będzie spektakl przygotowany przez Silke Huijmans i Hannesa Derrera. To jest taka para belgijskich artystów, performerów, dokumentalistów, którzy przywiozą do nas, do Warszawy, spektakl Out of the Blue. To jest imponujące, jeżeli chodzi o rozmach, imponujące wydarzenie teatralne, chociaż bardzo skromne, jeżeli chodzi o jego sceniczną wartość, o taki wygląd, ponieważ jest to opowieść o trzech spotykających się na oceanie statkach. Jeden to słynny okręt Greenpeace'u, drugi to okręt korporacji, która chce eksplorować dno, żeby wydobywać bezcenne rudy rzadkich metali, oraz okręt badaczy. I między tymi trzema statkami za pośrednictwem właśnie dwójki artystów toczy się dialog. I niby mówisz o tym, że to jest skromny taki spektakl, który nie jest przeładowany formalnie, ale opowiada o bardzo ważnych rzeczach. Świetnie, że wspomniałeś o tej grupie, ponieważ to nie jest pierwszy ich spektakl, to jest tak zwana trylogia górnicza, a ludzie, którzy go tworzą, bo to jest też kolektyw, który jest o wiele większy, zmierzają się z tym i mierzą się z tym tematem dbania, czy cały czas alarmowania w tym momencie już, bo trzeba alarmować, o tym, że musimy jednak stanąć albo zrobić krok w tył, żeby przyjrzeć się niektórym procesom. Ta trylogia górnicza arcyciekawa. No bardzo jest to ciekawe, bo oni już przez wiele lat, to nie jest tylko taki jednorazowy wybryk artystyczny, tylko rzeczywiście jeździli po całym świecie. Byli na maleńkiej wyspie na Pacyfiku, która była eksplorowana przez kolonialistów w XIX wieku. Trafili też do syberyjskiej kopalni złota. No i wszędzie rzeczywiście tropią, czy może dokumentują te szkody, które my ludzie wyrządzamy ziemi, naturze. Ale też nie jest to tylko i wyłącznie taki szantaż emocjonalny, bo rzeczywiście też zdajemy sobie sprawę i oni sobie zdają z tego sprawę, że sami my wszyscy jesteśmy uzależnieni od nowych technologii, które czasami mają ratować nas przed eksploatacją, przed dwutlenkiem węgla wytwarzanym z węgla. Z jednej strony cieszymy się z kolejnych elektrycznych samochodów, które jeżdżą po naszych miastach, ale to, że one mogły jeździć, to też jest dzięki temu, że gdzieś została wykopana w Afryce jakieś bezcenne złoża, które służą w tym samochodom, służą niby nam, natomiast zabijają bezcenne najczęściej obszary natury. Również jest to związane z tą postkolonialną historią, z tym, że Europejczycy kiedyś byli panami tych ziem i teraz wciąż w dosyć czasami bardzo agresywny sposób i bezwzględny eksplorują te tereny. Więc jest to taka głęboka refleksja nad tym, co my tutaj w Europie, w Polsce również i w Warszawie mamy z tego, jaki jest nasz wpływ na to, jak rozwija się świat. Nie jest to tylko taki aktywistyczny, bardzo głośny, mocny protest, taki, który też wspieramy, kiedy robi to ostatnie pokolenie, bo to też jest taka odpowiedź na zabijanie ziemi, tylko także jest to takie myślenie, które pokazuje wielorakość i złożoność tego problemu. Out of Blue to nie jest jedyny element waszego programu. Zresztą to, o czym my tutaj opowiadamy, stanowi punkt wyjściowy do tego, żeby porozmawiać sobie szerzej o tym, w jakim miejscu jesteśmy i jakim procesom możemy się przyglądać, ale także o tym, co artyści, ale także architekci mogą opowiedzieć nam dzisiaj o świecie i jak mogą zareagować. Małgorzata Kuciewicz z Centrali jest także z nami. Dzień dobry. Chciałam cię bardzo włączyć do rozmowy, ponieważ Centrala jest świetnym takim przykładem na to, jak można bardzo skutecznie pracować z materią architektoniczną, ale w kontekście właśnie przyrody, natury i tego, jak można wypracowywać pewne sposoby na to, jak sobie radzić w ogóle z tym status quo, które na nas zleciało, można powiedzieć. Tak, będziemy o tym właśnie dyskutować 1 lutego. To jest Światowy Dzień Mokradeł również. Tego dnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Mokradeł. Będziemy debatować o tym, na ile po pierwsze pielęgnować w sobie jeszcze takie poczucie sprawczości w tym, co się dzieje wokół nas i na ile te narzędzia, które mamy na przykład jako architekci, są w stanie budować partnerstwa na przykład przyrodnicze z innymi istotami albo z żywiołami. Więc będziemy przyglądać się oczywiście tym trudnym tematom. Będziemy rozmawiać o ekstraktywizmie, o tym, jak architektura jest wplątana w taką przemocową formę, jeżeli chodzi o obieg materii. Ale no, my zawsze staramy się pozostać afirmatywni, więc mam nadzieję, że z tej dyskusji 1 lutego również wyjdziemy wzmocnieni z jakimiś recepturami i protokołami pozytywnymi na przyszłość. Za to trzymam kciuki, ale skoro przy debacie jesteśmy, to jesteście jednym z głosów. Małgorzata Kuciewicz pojawi się w debacie, ale nie będziesz tam sama, ponieważ Michał Zadara to jest teatr i spojrzenie jeszcze z innej strony. To również Teatr Centrala, co jest też ciekawe w tym spotkaniu, ale oczywiście Michał opowie o takim projekcie, który jest nam bardzo bliski. On przygotował takie teatralne dochodzenie na temat zatrucia Odry, które pamiętamy jeszcze z zeszłego roku. Tak przypominając państwu, polski rząd ogłosił 1 000 000 złotych nagrody dla osoby, która wskaże głównych winowajców tego zatrucia. I Michał zrobił śledztwo i przedstawił dokumenty na to, że to właśnie wielkie państwowe koncerny zatruły Odrę. Niestety nie dostanie tej nagrody. Nie dostał nagrody, tak. Więc jest to ciekawy case pokazujący taki bardzo bezpośredni, ale również twórczy teatralnie proces aktywizmu. Więc bardzo jesteśmy ciekawi tego wykładu Michała. Natomiast trzecią osobą uczestniczącą w debacie będzie Ola Litorowicz z Fundacji Puszka, która we wspaniały sposób propaguje miejski zielony aktywizm, zakładanie sąsiedzkich ogrodów, edukację ekologiczną, tak żeby te miasta stawały się coraz bardziej ogrodami, również wspólnotowymi miejscami do uprawiania zieleni, bycia razem i walki z zmianami klimatu, które no, dotykają nas bardzo, a dzięki naszemu zaangażowaniu możemy na niewielkich poletkach uprawiać łąki kwietne, sadzić zieleń, dzięki temu bronić się przed zanieczyszczeniem klimatu. A ja mogę tylko potwierdzić ze swojego doświadczenia, że tak jak myślałam, że stworzenie łąki kwietnej jest bardzo trudne i ta łąka na pewno nie wyrośnie, bo trzeba nie wiadomo jakie cuda i jakie strategie stosować. Posadziłam w tym roku łąkę kwietną, jak ta lala. Czekam na kwiaty, bo na razie wyrosły tylko trawy, ale zobaczymy. Za późno oczywiście się zabrałam za robotę. Ale to, co mamy do zapamiętania, to na pewno Fundacja Puszka, fantastyczna fundacja, która zajmuje się nie tylko ogrodami społecznymi. Centrala, to oczywiście już sprawdzamy. Komuna Warszawa, to wiadomo. A teraz Royjin Murphy. So what I know of you is that you're based in England. Yes. And you're a woman. So I'm gonna go over it, over and over again, all over again, in a heart-shaped swimming pool. It's like a honeymoon with you, all over. psychoreactive. Krojszyn Murphy mówi, to nie można jej przerywać. Dlatego jej przerwałam, żeby wejść już bardzo szybko i wrócić do tematu, który wydaje się takim tematem numer jeden palącym na dzisiaj, czyli pomyśleniu sobie o tym, w jakim miejscu jesteśmy w kontekście kryzysu klimatycznego. Kryzys klimatyczny to hasło brzmi w ogóle tak bardzo ogólnie, tak bardzo okrągło i za każdym razem, kiedy myślę sobie o tym, co to może znaczyć, to od razu przychodzi mi do głowy, żeby zacząć rozmawiać na konkretnych przykładach. Konkretne przykłady i to, w jaki sposób dzisiaj chociażby architektura, czy teatr, czy w ogóle debata jakaś, działania społeczne mogą odnieść się do tego kryzysu, no to za chwilę zobaczymy w Komunie Warszawa. Dlatego ze mną dzisiaj Grzegorz Laszuk. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. I Małgorzata Kuciewicz z Centrali. Dzień dobry. Rozmawiamy sobie o specjalnym programie, który w Komunie Warszawa rozpoczyna się już 30 stycznia, a zakończy się 1 lutego. Program, który jest nieprzeładowany, ale bardzo konkretny i bardzo mięsisty. Powiedzieliśmy już o debacie. Wspomniałeś, Grzegorz, o spektaklu. No to teraz czas porozmawiać o tym, co wydarzy się w sferze filmowej, bo także filmowe dokumenty zobaczymy przy okazji tego całego wydarzenia. Przed i po spektaklach oraz przed i po debacie będzie można obejrzeć 3 krótkie filmy. Podobnie tak jak ten spektakl, one są bardzo kontemplacyjne. To nie są zapisy z demonstracji. To są raczej impresje artystyczne artystów, artystek, którzy zwiedzali świat. Jest tam film animowany, bardzo piękny film animowany o katastrofie elektrowni atomowej w Japonii. Jest film dokumentalny o eksploracji jednej z wysp na Pacyfiku. Więc są to 3 krótkie, godzinne w sumie, godzinny seans przed albo pod spektaklem, który bardzo pięknie się wpisuje właśnie też w spektakl Out of the Blue, który jest takim trochę powolnym opowieścią o oceanie, trochę o pływaniu w morzu, ale który ma właśnie tę głębię również dedykowaną myśleniu o eksploracji, o niszczeniu natury. Więc mamy i filmy, i debatę, i spektakl, a rzeczywiście tą ramą dla całego projektu jest również architektura, o której pewnie więcej powie Gosia, natomiast ja wspomnę, że ten program odbywa się w Teatrze Komuna Warszawa, który jest częścią takiego naszego pomysłu na tę część Warszawy, który także ma ogród. Który ma również ogród i który my nazywamy kwartałem społeczno-kulturalnym Emilii Prater, ponieważ to są dwa bardzo piękne budynki dawnej Hoffmanowej i podstawówki, które były budowane jako tysiąclatki w latach 60. ubiegłego wieku. Jest to świetna, modernistyczna architektura i no my staramy się po pierwsze ocalić tę przestrzeń, która jest zieloną enklawą w centrum miasta. Te budynki świetnie zaprojektowane, mają w sobie dużo światła, są idealnym przestrzenią dla działań społeczno-kulturalnych, takie, które my prowadzimy, które prowadzą z nami również inne kolektywy czy grupy artystyczne, czy społeczne. I to myślenie właśnie o architekturze, o tym, żeby raczej ocalać już to, co istnieje, raczej remontować, raczej dodawać tam nowe technologie, żeby samemu produkować prąd, to jest to myślenie architektoniczne, które jest nam drogie, które również pewnie, o którym więcej odpowie za chwilę Gosia, natomiast my również w naszej działalności teatralnej, a może trochę bardziej architektonicznej, staramy się ocalić to miejsce przed planami budowania kolejnych wieżowców w tym miejscu przed inwazją deweloperską. Mamy nadzieję, że wpiszemy się w program Miasta Stołecznego Warszawy, które dużo opowiada o swojej właśnie lokalności, o ekologii, natomiast no, czasami widzimy, że coraz więcej rośnie dużych, ogromnych wieżowców, które są nieekologiczne, powodują zwielokrotnianie ruchu samochodowego, a tak naprawdę to, czego nam trzeba, to raczej tworzenie enklaw zieleni, które będą strefami, w których mieszkańcy będą mogli się schronić przed nadchodzącymi kolejnymi falami upałów. A to nie jest łatwe w Warszawie, przepraszam, że ci wpadam w słowa, ani w żadnym dużym mieście, ponieważ to, co dzieje się w centrach, a akurat Komuna Warszawa znajduje się w centrum, to jest chyba taka największa, można to wprost powiedzieć, zbrodnia na przestrzeni publicznej, która ma być przyjazna i która ma nam służyć. Albo my mamy trochę służyć, albo współdziałać z nią, bo za chwilę okaże się, że nie ma żadnych drzew dookoła i tak naprawdę możemy sobie stanąć i topić się w tym słońcu. Ale w tej chwili mamy ze sobą także, ja tutaj radośnie poszeleszczę, ale strukturą, którą można nazwać strukturą zeszytową. To są cztery zeszyty, o których teraz sobie porozmawiamy. Zeszyty, które opowiadają nam o pewnych ćwiczeniach. Ćwiczeniach projektowania z żywiołami. Centralo, odpowiadacie za te zeszyty, to proszę teraz się z tego tłumaczyć. Co będziemy ćwiczyć i jakie żywioły będziemy projektować? My proponujemy takie uważniejsze bycie w świecie. I z naszych doświadczeń właśnie wyjście w plener, wyjście w te strefy zielone miasta i otworzenie się na takie dostrzeganie różnych niuansów wokół nas, na przykład zjawisk atmosferycznych, pomaga potem myśleć sobie właśnie o tej niepewnej przyszłości. My mamy ze sobą już dosyć spore doświadczenia, jeżeli chodzi o prowadzenie warsztatów dla studentów i studentek architektury. Natomiast te poprzednie doświadczenia w tym roku staraliśmy się przetłumaczyć w formie warsztatów dla osób z Warszawy po to, żeby sprawdzić, na ile takie umiejętności, które staramy się przekazać osobom studenckim, na ile one są uniwersalne. I właśnie na terenie Komuny Warszawa takie warsztaty się odbywały i wspólnie jakby dochodziliśmy do takich rozpoznań, które te ćwiczenia w tych zeszytach zawrzeć. Mamy cztery zeszyty: wodę, wiatr, światło i grawitację. I w każdym takim zeszycie mamy propozycję spaceru, tak żeby właśnie kalibrować swoją uważność na zjawiska przyrodnicze wokół nas. A ja od razu wtrącę, że zeszyty nie są ciężkie, więc śmiało sobie można z nimi pospacerować. Co więcej, można zabrać do tramwaju. Tak, można też ze strony wydawcy, czyli wydawczyni Fundacji Benzmiana, można sobie pobrać też PDF-y. Zeszyty są bezpłatne, można w księgarni Benzmiany je sobie zamówić. Pozdrawiamy Benzmianę oczywiście bardzo mocno. Tak. Księgarnia znakomita i mnóstwo świetnych książek tam dostaniemy. To wszystko dzięki właśnie wsparciu miasta Warszawa, bo celem tych wszystkich naszych wspólnych ćwiczeń to jest właśnie przygotowanie się do wspólnego budowania partnerstw właśnie przyrodniczych, głównie przyrodniczych partnerstw po to, żeby nasze miasto przekształcić w takim bardziej odpornym kierunku. My od lat jako centrala postulujemy, żeby widzieć architekturę jako czasownik, żeby bardziej przyglądać się, jak ona zaburza lub pomaga kształtować przepływy przez miasto, na przykład właśnie kierunkuje wiatr, albo go stopuje, albo wprowadza przeciągi, czyli przyspiesza ten wiatr, niż żeby patrzeć na architekturę jako statyczne obiekty porozstawiane po terenie. Więc te ćwiczenia mają właśnie rozbudzić w nas takie dynamiczne oko, żebyśmy patrząc na budynek widzieli, że rzeczywiście on tworzy jakiś jakiś cień wiatrowy, że jego światłocień się zmienia, że on zaburza wody gruntowe. I żebyśmy właśnie doceniali te budynki, które są w tych zjawiskach przyrodniczych dobrze osadzone, no a jakby piętnowali takie praktyki, które niszczą świat wokół nas, jak na przykład niszczą żyzną glebę poprzez usuwanie jej i niegospodarowanie w dobry sposób na przykład na swoim własnym dachu. Więc mamy nadzieję, że te zeszyty sprawią, że nie tylko architekci, którym ten temat jest bliski, ale generalnie wszyscy zaczniemy właśnie doceniać przyrodę i zjawiska żywiołów właśnie jako partnerów. I korzystać na przykład z nich w mieście, bo taki wiatr można śmiało w mieście wykorzystać. Tak samo tak. Słońce. Mamy też w tych zeszytach takie tak zwany narzędziownik, czyli takie rzeczy, które osoby, które były na warsztatach, wskazały nam jako takie właśnie proste rozwiązania, dzięki którym mogą adaptować swoją własną przestrzeń, czy domową, czy sąsiedzką, do różnych wyzwań, różnych ekstremów pogodowych. Jak na przykład to, że mogą siedzieć w cieniu, ale wysypując biały żwir, powodują, że jest tam dosyć, jest ta przestrzeń chłodno rozświetlona, mhm, ale właśnie nie wystawiona na bezpośrednie promienie słoneczne. Więc też zawarliśmy w tych zeszytach takie no, proste porady, jak sobie z niektórymi rzeczami radzić. I to jedno, czyli mamy porady, ale też świetne są te ćwiczenia. Ja wczoraj wykonałam dwa, nie powiemy jakie, bo nie da się ich wykonać w studio, żeby nie narobić zbyt dużo rabanu. Ale na przykład jesteśmy teraz w zeszycie grawitacja, arcy ciekawy zeszyt. Jest taka propozycja, weźcie rowery i przejedźcie nimi kilkukrotnie tę samą trasę w obie strony. Zapamiętajcie, gdzie ukształtowanie terenu sprawiło, że musieliście mocniej pedałować, gdzie wytracaliście pęd, a gdzie przyspieszaliście bez wysiłku. Yoko Ono podobno podpisała i narysowała podobną kreskę, którą należy potem tą trasę narysować. Narysowała taką kreskę w 1963 roku i podpisała, ta linia jest częściowo bardzo, to jest częścią bardzo dużego koła. Okazuje się, że jak tak będziemy kreślić te linie i będziemy tak zwalniać w górę i w dół i mierzyć ten pęd i grawitację, to nam koło wyjdzie? No, pętla, która obejmuje całą planetę. Bo tutaj chodzi właśnie o tą kalibrację uwagi na to, że czasami obiekt jest mały, ale wprzęga nas w olbrzymie zjawiska. Ja często lubię siedzieć na ławce i obserwować na przykład horyzont na brzegu morza. No to ta ławka jest w skali tego horyzontu dla mnie. To nie jest mały mebelek, to jest po prostu przestwór. I tak właśnie jak idziemy za Yoko Ono, no to mam nadzieję, że w naszej wyobraźni właśnie ta świadomość planetarna w pewnym momencie się splata. Te ćwiczenie z rowerem to nie jest nasz wymysł. To pokazała nam Zuzanna na jednym z warsztatów, bo my poprosiliśmy ją o to, żeby narysowała profil, czy raczej taki przekrój przez ulicę Piotrkowską w Łodzi. Wydawało nam się, że to trochę zajmie, że jakby będzie ślęczała nad mapą, nie wiem, półtorej godziny mamy studentkę z głowy. A ona właśnie wzięła ten rower, pojechała w lewo, pojechała w prawo i już po prostu przyniosła nam diagram, tak. Więc dużo tych rzeczy, które są wplecione w te zeszyty, to nie są nasze rozpoznania, ale właśnie rozpoznania osób, które mają za nami te nasze wspólne doświadczenia, więc bardzo wszystkim dziękuję, że tę przygodę kontynuujemy. Bo wszyscy jakby szukamy nowych sposobów uprawiania też architektury. Nie chodzi o samo budowanie, ale na przykład właśnie o takie prace regeneratywne, bo na przykład odziewanie czy rozdziewanie przestrzeni, czyli nadawanie wnętrzom dodatkowych warstw w synchronizacji z sezonami otwiera nas na pewną niewygodę, bo oczywiście moglibyśmy sobie włączyć klimatyzator, ale z drugiej strony powoduje, że jakby pojawiały się rytuały, które nas sprzężają właśnie z tymi zjawiskami pór roku. A poza tym klimatyzator to kolejne wielkie obciążenie. No właśnie, jest dużo pola do tego, żeby dyskutować, w jaki sposób dzisiaj żyć i być w naszej codzienności, żeby nie za dużo zużywać, bo to zużycie to już nie chodzi nawet o to, że my zużywamy i gdzieś tam efekty są widoczne za 10, 15, 20 lat. Nie, one są widoczne tutaj i teraz. I no, jest to na pewno temat i wiele tematów, które myślę, że będziemy jeszcze nie raz, nie dwa podejmować. Z waszej perspektywy, bo z mojej, patrzę teraz na cztery zeszyty. Woda, światło, wiatr, grawitacja, centrala stoi za tymi cudami. Cudami, które pozwolą nam wejść w bardzo ciekawe tematy, ale przeżyć także przygodę i poćwiczyć. I na sam koniec zupełnie, z waszej perspektywy, co możemy zrobić tu i teraz? Grzegorz, ty jako człowiek, który tworzy instytucję, która bacznie się przygląda światu i realnie odpowiada na przeróżne na nim zagrożenia, i ty, Małgosia, jako architektka. Trzy sposoby na to, jak przetrwać. Ja jestem strasznie zainspirowana właśnie tymi warsztatami w komunie, dlatego że tam z różnych baniek prowadziliśmy właśnie rozmowę, jak sobie z tym wszystkim poradzić. I na przykład osoby, które interesują się dendrologią, które nie były dotknięte architekturą, opowiedziały mi, jak działa drzewo. I okazało się, że takie dorodne drzewo, które rośnie na podwórku w komunie, jakbyśmy chcieli rozbrukować, żeby jakby pomóc temu, tej roślinie jakby doświadczać cyrkulacji wody, to nie możemy robić tego rozbruku pod koroną, bo tam drzewo nie potrzebuje pić wody, bo ono wie, że jest parasolem i strząsa wodę wokół siebie. Ten rozbruk powinien być po obwodzie, poza drzewem, a pod drzewem możemy sobie siedzieć przy stolikach i cieszyć się naturalnym cieniem. Więc dla mnie rozmawiajmy, słuchajcie, pomiędzy bańkami na temat tego wyzwania, bo to już nie jest kryzys klimatyczny, to są konsekwencje klimatyczne. Widzimy, jak to się wszystko przyspiesza. Więc na pewno rozmowa i to właśnie w takim duchu pozytywnym i takie jako werwy, jak mówi Ewa Bińczyk, czyli właśnie nie popadania w marazm, tylko właśnie takiego jeszcze proaktywnego działania. Ekowerwa, to mi się podoba. Grzegorz Laszuk? Polecam jazdę rowerem, niejedzenie mięsa i angażowanie się w życie społeczne. No, to ja przykładam cztery kopyta do jazdy na rowerze i angażowaniu się w życiu społecznym i wiele, wiele innych rzeczy. Ruszajmy w takim razie do Komuny Warszawa 30 i 31 stycznia oraz 1 lutego specjalny program. Trzy dni z teatrem, z aktywizmem, z filmem i architekturą. Możemy zaglądać już oczywiście na stronę Komuny Warszawa, której adres brzmi? www.komunawarszawa.pl. No i jakże bogato wyposażone i uzupełniane media społecznościowe. Tam także, więc przyglądajmy się, słuchajmy tych, którzy mają dużo do powiedzenia. No i działajmy, bo też mają dużo do działania. Grzegorz Laszuk, dziękuję ci bardzo, Małgorzata Kuciewicz także. Dziękuję. No i cóż, myślę, że możemy mknąć jak te łanie, żeby za chwilę wskoczyć na Śląsk, a tam Ewa Ania Dudzińska przeprowadzi nas na pewną wystawę. Sigamos bailando y rompamos los compases. Y cuando me alcance. magnético me alejo y te adelantas. Ya no importa qué pase, más bien que me rebase. Traspasa lo magnético, yo digo que es hipnótico. El vibe. Hipnotico. Kogo zahipnotyzował Sero Treinta Nueve i Mula? Proszę pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Właściwie w każdej sprawie. Teraz jest taka sprawa, że mamy wspaniałą dziennikarkę, która bardzo często przesyła nam i z Zagłębia, i ze Śląska przeróżne ciekawe tematy. Poprosiłam Anię Dudzińską, żeby zajrzała na bardzo intrygującą wystawę. Wystawę, która rozgrywa się już od jakiegoś czasu, bo to jest wystawa, która odbywa się w ramach festiwalu Ars Cameralis. Wystawa Marka Steinmetza, czyli takiego bardzo ciekawego, intrygującego, ale także uznanego fotografa, który od lat spogląda na amerykańskie południe przez pryzmat, no właśnie, małych historii, a nie tych wielkich narracji, które bardzo często przy okazji Stanów Zjednoczonych oglądamy. Anna Dudzińska powiedziała tak i jeszcze zabrała na swój spacer dyrektora Muzeum Pawła Duszę oraz szefa festiwalu Ars Cameralis Marka Zielińskiego, a my ruszamy do Muzeum Schoena w Sosnowcu. Anna Dudzińska i jej goście. Marc Steinmetz jest artystą także Paryża, ponieważ jak gdyby Paryż dla niego stanowi bardzo ważne miejsce i myślę, że takim elementem ważnym dla niego jest i miłość, i samotność, ale także wędrówka i poszukiwanie. Ale ważne czyli jest to, też co takiego jednak uniwersalnego, bez względu na to, czy południe, czy północ, czy Europa, czy Ameryka. Myślę, że Ameryka też tu odgrywa dużą rolę, ale głównie także Gary Winogrand, który jak gdyby bardzo mocno na niego wpłynął i naznaczył jak gdyby jego patrzenie na świat i przez półtora roku pewnego kontaktu bliskiego z Winograndem, a także można powiedzieć przyjaźni, nauczyło go myślenia o fotografii tak zwanej reportażowej, czegoś jak gdyby oglądania, dostrzegania, oglądania świata, ale głównie człowiek także i portrety, ale też człowiek jak gdyby z drugim człowiekiem, pewna rodzaju bliskość. Ale też, no jak to można powiedzieć, reportaż, to jest też człowiek wędrówki. Człowiek, który wędruje nie tylko po południu Stanów, które są dla niego ważne, bo tam też mieszka od wielu, wielu lat w Alabamie, ale także szukanie w Stanach Zjednoczonych pewnego rodzaju obrazów. Ale też obrzeży jednak, prawda? Bo to nie jest fotograf, który stawałby na ulicach Nowego Jorku, albo nawet Paryża i fotografował te najbardziej charakterystyczne miejsca i momenty. Nie, myślę, że tego w ogóle nie interesuje. Interesuje go, jeżeli już robi te zdjęcia, to interesuje go człowiek. Ale także interesuje go pewna tradycja, do której on się odwołuje. Jest tu pewien rodzaj też niedopowiedzenia, jak gdyby w pewnych rzeczach. On sam o tym mówi, że te fotografie są tylko pewnym impulsem do myślenia, do szukania czegoś. To jest dosyć intelektualna też fotografia. To jest jak gdyby prowokacja tego, że to jest reportaż, ale tam się znajduje bardzo dużo innych przestrzeni, innych sfer i odwołań do sztuki, odwołań także do natury, odwołań także do dnia codziennego. On prowokacyjnie jak gdyby nie używa koloru i myślę, że to jest też bardzo ważna rzecz, że bawi się jak gdyby czernią i bielą, której on dostrzega wiele odcieni. Czerń i biel to nie jest jedyne nawiązanie do fotografii, którą no, moglibyśmy nazwać tradycyjną, bo on dalej wchodzi do ciemni. Tak? I tak jak wiele lat temu wywołuje zdjęcia, ten proces ma dla niego wielkie znaczenie. Ten proces ma dla niego znaczenie od samego początku, czyli właściwie od zwolnienia z pustu migawki. Dla mnie to jest nieprawdopodobne, że on właściwie myśli o tym kadrze już wtedy, kiedy patrzy przez wizjer i po prostu on nie kadruje dodatkowo tych zdjęć. To jest też takie... Ale to tak chyba każdy fotograf jednak robi. No nie? jednak nie. No w erze fotografii cyfrowej i też doskonałości tych... Może tych powinnam technicznych... powiedzieć każdy świadomy fotograf. Tak jest. Właśnie ta świadomość u niego jest i mimo takiego całego procesu bardzo zorganizowanego, te zdjęcia mają jednak charakter właśnie w taki przewrotny sposób, jednak ujęcia chwili, takiego momentu, tak jakby fotografował szybko. Potem wchodzi do ciemni, już dodatkowo tego nie kadruje, tylko sam własnoręcznie, co też rzadko się zdarza przy tej rangi artyście, żeby własnoręcznie wykonywał odbitki. Raczej to robią technicy zwykle za fotografów, a on to robi sam. Dla Marka Steinmetza cały ten proces i łapanie chwil, właśnie proces wywoływania zdjęć ma takie zabarwienie medytacyjne wręcz, prawda? Dla niego to jest alchemiczne. Myślę, że jest trochę alchemikiem i trochę magikiem, który przewrotnie jak gdyby buduje pewien rodzaj świata także. Znaczy ten świat jest oparty właśnie na rodzaju bliskości z człowiekiem. To jest bardzo istotny element, że dużą część jego prac dedykuje człowiekowi, tworzy jego portrety, ale także postrzega tego człowieka na różnych etapach jego życia. Bardzo istotnym elementem jest jak gdyby postrzeganie tego okresu młodzieńczego, nawet dzieciństwa, które według niego wydaje się być bardzo istotnym elementem, czyli ten moment, kiedy człowiek się kształtuje. Trudno dzisiaj kilkadziesiąt godzin po znamiennym przemówieniu nowego prezydenta abstrahować od tej rzeczywistości współczesnej Stanów Zjednoczonych, jak panowie myślicie, co dzisiaj stałoby się dla niego takim wyimkiem rzeczywistości, którą widzi? Czemu nadałby znaczenie? Marc Steinmetz chyba troszkę już jakby abstrahując od kwestii fotograficznych, ale już chyba w jakimś znaczeniu podjął decyzję, że ponieważ wyjeżdża ze Stanów, właśnie będzie mieszkał koło Paryża, czyli to też jakby jest pewien rodzaj jego manifestacji. Oczywiście jest to przerażające dla mnie, to wystąpienie Trumpa, ponieważ to jest jak gdyby kompletne też zapomnienie o tym, że Ameryka jest krajem imigrantów. Paweł Dusza i Marek Zieliński oprowadzili nas po tej wystawie, a wystawa czynna do? Wystawa czynna do 6 lutego. Zapraszamy serdecznie. Jest jeszcze szansa, żeby zobaczyć te fascynujące prace. Ameryka jest na ustach wszystkich. Naprawdę warto wejść w nią na chwilę, patrząc oczyma Marka Steinmetza. Spojrzeliśmy oczyma Marka Steinmetza i spojrzeliśmy także poprzez mikrofon Anny Dudzińskiej. Dziękujemy bardzo i oczywiście wystawa Mark Steinmetz odkrywając światło w Pałacu Schoena w Sosnowcu jeszcze do 9 lutego. A my słyszymy się po godzinie 14.